Rosalia, acabo de tastar aquest all i aquesta allòlia, la veritat, i és d'aquells que si menges molt... No, saps què passa? La gent s'escapa, eh? No, que dona molta, molta energia, això. Ha de ser coent, l'allòli? Bueno, hi ha molta gent, sí, quasi bé tothom els agrada coent. Perquè o si no és com una salsa qualsevol. Ha de ser allòli, perquè hi ha allòli. I codony. I codony. Doncs molt bo, molt bo. Molt bé.